Roześmij się. Nie, nie. Poparuj się, dobra? Co, ja... co jest? Chyba sen, tylko sen, no. Ja pierdolę, sen. Co się stało? Jaki sen? Jaki sen? Idź spać. Jezu, gdzie jest ta płyta? Gdzie są? Jaka płyta? Jaka płyta? Nie, jest, dobra, dobra, spać, spać. Żadna z nich nie kłamie, jak diamentarz mi wiem, że jak wandal zniszczy kamień. Też klejnotów pragnę, choć ich nie widzę na sobie. To bym na pewno ułatwił życie rodzinie na co dzień. Ożywię ten projekt, na chuj nam Las Vegas. Gdzie intelekt się cofa jak te bloki czy zegar. Wszędzie tam, gdzie nas nie ma, ponoć leje się zyskiem. Mi wystarczy, że odwiedzę swoje Betleje w modlitwie. Spójrz na tych ludzi, pieprzają jak szarańcze. Póki nie przyjdzie im oczyć zębów na starość w szklance. Za mało wam tej nomenklatury własnej. To żliwokal, co nakładam bez cenzury na sandę. Trzeba mieć czego nie ma, nie przemyśl raz. Jebać stres, niebo nie zna cyf lewych kart. Przemyj twarz, bo zarastasz trudem. A z tym poczuciem humoru można by cię nazwać kurem. Bazernym chujem masz ideolog pracy. Co by chciał, kurwa, wszystko. Nie wychodząc z chaty, jedno słowo. Poza tym dziś łatwo sprzedać szyk. Masz album 11, jeśli już nie ma nic. Tak chorujesz od 15 lat. W zasadzie woli mnie całego. McDonald's. W życiu mam więcej treści niż złota tałpona. Idź, pokaż ty co masz poza cywilizacją. To w nas ten pożar, gdy połowa to kłamstwo. Prognoza na hardcore, za lufą pod lupą. To co godność zabiera, to nie UFO czy USO. Lepiej usiądź, rozluźnij mankiet. Nie pytaj mnie o życie, wszak to kurwy strach się. Wybudowałem dom, to byłoby przeziom prosty. Gdyby nie to, że coś odbywa się czegoś kosztem. Uczciwie jak mogłem, po sobą będę zawsze. Zbieram na syna, nie muszę śmiercić hajsem. 30 lat w projekcie, z łonami tepni człowiek. Wystarczy, że tu każdy z nas był pchnięty nożem. Dzielnicy tej ogień to nieważne. Już teraz każdy za swoją drogę, jak i prawdę umiera. Ty poważnie jak nie dasz, samobójcze myśli inni. W tym czasie widzą w ludobójstwie zyski. Nikt nie każe ci być w tym, nieważne jak to zabrzmi. Mój lek, mój sen, mój plan po raz 11. Tak chorujesz od 15 lat. W zasadzie